अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा, अभी तो हाथ में जाम है। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे, जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे, गम की रात से कौन डरे, अभी सुहानी शाम है, अभी सुहानी शाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, पर दुनिया के बारे में सोचा जाएगा, अभी तो हाथ में जाम है। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा, थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा, उठा के बोतल झूठ भरा, तो अब जरा आराम है, जरा आराम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, अरे दुनिया के बारे में सोचा जाएगा, अभी तो हाथ में जाम है। किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो, किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो, करो अगर तो वाह करो, यही मेरा पैगाम है, हाँ यही मेरा पैगाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, अरे दुनिया के बारे में